हैंस एंडरसन की कहानियाँ। कथा प्रस्तुति हरि कृष्ण देवसरे। पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी चांदी का सिक्का। एक था चांदी का सिक्का, वह टकसाल से चमचमाता हुआ ढलकर निकला, उछला कूदा और खनखनाया, हुर्रे अब मैं इस बड़ी दुनिया में आ गया हूँ। और सचमुच वह एक बड़ी दुनिया में आ गया था। एक बच्चे ने उसे अपने मुलायम गर्म हाथों से पकड़ा, तो कंजूस ने अपनी बंडी में रखा, लालची ने हथेली में, और बूढ़े आदमी ने उसे किसी को देने से पहले बहुत बार अपनी हथेली में उल्टा पलटा। लेकिन एक लापरवाह युवा लड़के ने उसे लापरवाही से खर्च किया। सिक्का चांदी का था और उसमें थोड़ा सा ही तांबा मिला था। अब उसे दुनिया में आए एक साल हो गया था। दुनिया यानी कि उस देश में जिसमें उसे ढाला गया था। लेकिन एक दिन उसने अपनी विदेश यात्राएं शुरू की। उस यात्री मालिक के बटुए में बचा हुआ उसके अपने देश का वह आखिरी सिक्का था। उस आदमी को खुद भी उस सिक्के के बारे में नहीं मालूम था, जब तक कि उसने अचानक ही उस सिक्के को नहीं देखा। वाह, मेरे छूटे हुए देश का एक सिक्का अभी भी मेरे पास है, उसने कहा। ठीक है, यह मेरे साथ यात्रा कर सकता है। और अब सिक्के को वापस बटुए में डाला गया तो वह खुशी से उछल पड़ा। वह बटुए में अजनबी साथियों के साथ पड़ा रहा, जो कि आते जाते रहते थे और अपने बाद आने वालों के लिए जगह बनाते जाते थे। लेकिन यात्री के अपने देश का सिक्का हमेशा बटुए में ही रहा। यह उस सिक्के के लिए बहुत ही खास बात थी। कई हफ्ते बीत गए। सिक्का अभी तक बहुत यात्रा कर चुका था, लेकिन उसे यह पता नहीं होता था कि वह कहाँ है। उसे केवल दूसरे सिक्कों से ही पता चलता कि वे फ्रांसीसी या इतालवी हैं। एक कहता वह इस शहर में था, दूसरा कहता कि वे इस जगह पर आ गए हैं, लेकिन सिक्के को ये बातें कुछ भी समझ में ना आतीं। जो भी अपना सिर थैले के भीतर रखता कुछ भी देख ना पाता, और यही बात सिक्के के साथ भी हुई। लेकिन एक दिन जब वह बटुए में पड़ा था, उसने देखा कि बटुए का मुंह खुला है। वह सरक कर आसपास की दुनिया देखने के लिए बटुए की मुंह की ओर आ गया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि और लोगों को अक्सर इस गलती के लिए दंड भरना पड़ता है। लेकिन वह बाहर की दुनिया देखने के लिए उत्सुक था। वह बटुए से निकलकर जेब में गिर पड़ा, और जब रात में बटुए को निकाला गया तो सिक्का वहीं जेब में रह गया। अगले दिन कपड़ों के साथ उसे बाहर भेज दिया गया। वहां वह कपड़ों के रख रखाव में वह फर्श पर गिर पड़ा। किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, किसी ने उसे नहीं देखा। अगली सुबह कपड़े वापस आने पर उस यात्री ने उन कपड़ों को निकालकर पहना और यात्रा पर आगे निकल पड़ा, लेकिन सिक्का वहीं पड़ा रह गया। बाद में सिक्का किसी और को मिला, जिसने उसे फिर से चला दिया। इस तरह वह तीन और सिक्कों के साथ फिर बाहर आ गया। सिक्के ने सोचा, अपने आसपास की दुनिया को देखना, नए लोगों से मिलना और नए तौर तरीके जानना सचमुच बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद शुरू होती है सिक्के की कहानी, सिक्के की ही जुबानी। उससे दूर रहो, वह खराब है, बेकार है, ये शब्द बार बार मेरे कानों में पड़ते रहे। सिक्के ने कहा, मुझे पता था कि मैं अच्छी तरह खनकता था और मेरी ढलाई में भी कोई गड़बड़ नहीं हुई। हाँ, लोगों से सचमुच गलती हुई है, वे मुझे समझे ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे नीचा दिखाया है। मेरे ही बारे में उन्होंने कहा, यह बुरा है, यह अच्छा नहीं है। जिस आदमी के पास भी मैं गया, उसने कहा, मुझे रात के अंधेरे में इससे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। मुझे रात के अंधेरे में चलाया गया और दिन की रोशनी में बुरा भला कहा गया। बुरा है, अच्छा नहीं, हमें इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना होगा, सब यही कहते थे। और जब भी मुझे उसी देश का सिक्का बनाकर चालाकी से चलाया जाता, मैं चलाने वालों के हाथों में कांप उठता था। मैं कितना बेकार सिक्का हूँ, यदि सारी चीज़ें इसी तरह बेकार हो जाती हैं तो मेरी चांदी, मेरे मूल्य, मेरे सिक्के के रूप का मेरे लिए क्या महत्व है? दुनिया की निगाहों में किसी की भी वही कीमत होती है जो दुनिया तय करती है। जब मेरे एकदम निर्दोष होने पर मुझे गलत कहा जाना इतना खराब लगता है, तो वास्तव में दुर्भावना रखना और बुरी राह पर चलना तो बहुत ही बुरा होता होगा। हर बार जब मुझे बाहर निकाला जाता, मैं उन नज़रों की बात सोचकर कांप उठता था जो मुझे देखेंगी। मैं जानता था कि मुझे वापस कर दिया जाएगा और किसी ठग और धोखेबाज की तरह ठुकरा कर वापस मेज़ पर पटक दिया जाएगा। एक बार मुझे एक गरीब बूढ़ी औरत को उसकी दिन भर की मजदूरी के बदले दिया गया और वह मुझसे किसी तरह भी छुटकारा नहीं पा सकी। कोई मुझे नहीं लेता था और मैं उस बूढ़ी औरत के लिए एक मुसीबत बन गया था। मुझे इस सिक्के से किसी को धोखा ही देना पड़ेगा, उसने कहा, क्योंकि नेक नियत होकर मैं इस सिक्के को नहीं चला सकती। अमीर बेकरी वाला ज़रूर इसे ले लेगा, वह यह नुकसान भी सह सकता है, लेकिन मेरे लिए यह करना गलत ही होगा। मैंने सोचा, मुझे उस बूढ़ी औरत के मन पर बोझ बनना ही पड़ेगा। क्या इस उम्र में मैं इतना बदल गया हूँ? बूढ़ी औरत अमीर बेकरी वाले के पास गई, लेकिन वह बेकरी वाला भी अच्छी तरह जानता था कि उसे कैसा सिक्का लेना है। उसने मुझे वापस औरत के पास फेंक दिया, जिसे मेरे बदले कोई ब्रेड नहीं मिली। मुझे अपने आप को बहुत शर्म से देखना पड़ा, क्योंकि मेरी वजह से किसी को बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी। मैं, जो अभी अपनी युवावस्था में था, अपने मूल्य और अपनी सही ढलाई को बड़े गर्व से ध्यान में रखता था, मैं उस बेचारे सिक्के की तरह दयनीय हो गया जिसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन वह औरत मुझे वापस अपने घर ले गई और मुझे अपनेपन और दोस्ती के साथ देखकर बोली, नहीं, मैं तुमसे किसी को धोखा नहीं दूंगी, मैं तुम में एक छेद कर दूंगी जिससे सब लोग देख सकें कि तुम असली नहीं हो। फिर भी मुझे लग रहा है कि यह एक भाग्यशाली सिक्का है। यह बात मुझे इतनी मजबूती से महसूस हो रही है कि यह ज़रूर सच ही है। मैं इस सिक्के में छेद करके एक धागा डाल दूंगी और अपने पड़ोसी के बेटे के गले में भाग्यशाली सिक्के के रूप में पहना दूंगी। इसलिए उसने मुझ में एक छेद बनाया। अपने आप में छेद करवाना निश्चय ही बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उद्देश्य अच्छा हो तो बहुत सारी चीज़ें सहन की जा सकती हैं। छेद में एक धागा डाला गया और मैं एक मेडल की तरह बन गया। मुझे बच्चे के गले में डाल दिया गया। बच्चा मुझे देखकर मुस्कुराया, उसने मुझे चूमा और मैं रात भर उसकी गर्म मासूम गर्दन पर सोता रहा। जब सुबह हुई तो बच्चे की माँ ने मुझे अपने हाथों में लेकर देखा। उसने मेरे बारे में कुछ सोचा। मैं समझ गया कि उसने क्या सोचा है। बस उसने कैंची उठाई और धागे को काट दिया। भाग्यशाली सिक्का, उसने हंसकर कहा, हम जल्दी ही देखेंगे कि यह कितना भाग्यशाली है। और उसने मुझे सिरके में डाल दिया, जिससे मैं हरासा हो गया। उसके बाद उसने छेद बंद कर दिया और शाम के धुंधलके में लॉटरी का टिकट बेचने वाले के पास ले गई, जिससे वह एक टिकट खरीद सके और अपना भाग्य आजमा सके। मुझे बहुत ही बुरा महसूस हुआ और मेरे भीतर एक तीव्र भावना आई कि मैं चूर चूर हो जाऊं। मैं जानता था कि मुझे झूठा कहकर फेंक दिया जाएगा। मैं उन सिक्कों की भीड़ के सामने पड़ा होऊंगा जो कि अपने रूप में अपने ऊपर की ही लिखावट के लिए गर्व कर रहे होंगे। लेकिन मैं उस बेइज्जती से बच गया क्योंकि लॉटरी का टिकट बेचने वाले के पास उस समय बहुत भीड़ थी और वह बहुत व्यस्त था। इस तरह मैं लुढ़कता हुआ उसके डिब्बे में दूसरे सिक्कों के बीच पहुंच गया। मुझे नहीं मालूम कि उस टिकट पर कुछ इनाम निकला या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगली सुबह मुझे पहचान लिया गया और फिर से लोगों को धोखा देने के लिए चला दिया गया। यह सहन करना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर तब जबकि उसको मालूम हो कि उसका चरित्र अच्छा है, और मैं अपने चरित्र को अच्छी तरह जानता भी हूँ। एक साल एक दिन तक मैं घर घर हाथ हाथ भटकता रहा। मुझे हमेशा कोसा जाता रहा, हमेशा मेरा निरादर किया जाता रहा। कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता था। मेरा विश्वास दुनिया पर से और अपने आप पर से उठ गया। यह बहुत कठिन समय था। आखिरकार एक दिन एक अजनबी यात्री आया, मुझे उसको दिया गया और उसने सज्जनता से मुझे चलने वाले सिक्के की तरह स्वीकार कर लिया। लेकिन जब फिर उसने मुझे किसी को देना चाहा, तो मैंने फिर से वही भयानक बात सुनी, बेकार झूठा, मैंने इसे अच्छे सिक्के की तरह पाया था, उसने कहा और मुझे ध्यान से देखा और अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने अपने आप को देखते हुए किसी के चेहरे पर पहली बार यह भाव देखे थे। अरे यह क्या है, उसने कहा, यह तो मेरे अपने देश का सिक्का है, एक सचमुच का सिक्का जिसमें किसी ने छेद कर दिया है और लोग इसे झूठा कहते हैं। यह बहुत अजीब बात है, मुझे इसे अपने साथ रखना चाहिए और अपने साथ घर ले जाना चाहिए। मैंने जब उसे अपने बारे में एक अच्छा ईमानदार सिक्का कहते हुए सुना, तो मेरे भीतर एक खुशी की लहर दौड़ गई। अब मैं अपने घर वापस जा रहा था, जहां हर कोई मुझे जानेगा और यह मानेगा कि मैं असली चांदी का ठीक तरह से ढाला गया सिक्का हूं। मैं बेहद खुशी से चमचमा भी सकता था, लेकिन यह तो मेरा स्वभाव नहीं था। यह तो स्टील का गुण है, चांदी का नहीं। मैं एक साफ सफ़ेद कागज़ में लपेटा गया, जिससे कि मैं और सिक्कों में मिल न जाऊं और खर्च न हो जाऊं। त्योहारों के मौके पर जबकि उसके देश के साथी मिलते, मुझे उन्हें दिखाया जाता। वे मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें करते और कहते कि मैं बहुत रोचक हूँ। किसी के लिए बिना एक शब्द बोले रोचक कहलाया जाना वास्तव में बहुत अच्छा है। और आखिरकार मैं वापस घर आ गया। मेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो गईं, मेरी खुशी मेरे पास वापस आ गई, क्योंकि मैं अच्छी चांदी का बना था, मेरे ऊपर सही छाप थी और मुझे अब कोई अस्वीकार नहीं करने वाला था। हालांकि मुझ में एक छेद बना दिया गया था, एक झूठे सिक्के की तरह। लेकिन जब तक कोई वास्तव में झूठा ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हरेक को अंत का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अंत में सबको न्याय मिलता है, यह मेरा विश्वास है, सिक्के ने कहा।